To Trójka, program trzeci jest północ, czwartek, 30 sierpnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Po raz drugi zbierze się komisja śledcza do spraw VAT-u. MSZ potwierdza zatrzymanie Polaka, dziennikarza, który był obecny wśród grup radykałów na terenie Indonezji. Dopalacze pozostają w kręgu zainteresowania młodych ludzi. Tym razem policjanci ratowali 21-latka, który chciał skoczyć z dachu wieżowca. Na drugim posiedzeniu zbierze się Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT-u. Będzie zamknięte. Komisja ma zbadać i ocenić prawidłowości działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualnych zaniedbań. Zbada okres od grudnia 2007 roku do listopada 2015. Pierwsze posiedzenie komisji odbyło się w lipcu. PO chce, by rozszerzyła zakres prac i zbadała lata 2016-17 i do lipca rok obecny. Złożyła w Sejmie projekt zmiany w uchwale o powołaniu komisji śledczej. Indonezyjskie służby zatrzymały Polaka podejrzewanego o powiązania z separatystami. Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego MSZ-u Artur Lompart mówi, że resort ma informację o tym zdarzeniu i podjęło już działania. Informacje w tej sprawie zbiera nasz korespondent w Pekinie. Do zatrzymania doszło w położonej na wschodzie Indonezji prowincji Papua, która wraz z Papuą Zachodnią są terenami z ograniczonym dostępem dla zagranicznych dziennikarzy. Agencja Associated Press, która poinformowała o zatrzymaniu, podała też, że aresztowany mężczyzna jest dziennikarzem. Dyrektor Biura Prasowego MSZ Artur Lompart poinformował, że konsulat RP w Dżakarcie podejmuje starania dotyczące kontaktu z zatrzymanym. Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymało potwierdzenie o aresztowaniu w Indonezji obywatela polskiego zamieszkałego w Szwajcarii, który został zatrzymany w związku z obecnością wśród grup radykalnych zachodniej Papui. Z policyjnego raportu, na który powołuje się agencja AP, wynika, że Polak miał pozwolenie na wizytę w Papui Zachodniej, jednakże odwiedził siedzibę separatystów, czym miał naruszyć prawo imigracyjne. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Dopalacze pozostają w kręgu zainteresowania młodych ludzi. Tym razem wrocławscy policjanci zatrzymali 21-latka, który usiłował podpalić mieszkanie i skoczyć z dachu 10-piętrowego budynku. Chłopak był pod wpływem dopalaczy. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli kilka dawek tych środków. Trafił do szpitala. Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która w ubiegły wtorek weszła w życie, handel dopalaczami jest zagrożony taką samą karą więzienia jak handel narkotykami. Sprawcy grozi nawet 12 lat pozbawienia wolności. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Pierwszy dzwonek w szkołach wybrzmi już w poniedziałek. Policjanci rozpoczęli doroczną akcję Bezpieczna droga do szkoły. Dopiero co kończymy naszą akcję Bezpieczne wakacje, a już wchodzimy w nową Bezpieczna droga do szkoły. Wyjaśnia aspirant sztabowy Wiktor Kaczmarek z Elbląskiej Drogówki. Sprawdzamy te miejsca w obrębie szkół, czy one są prawidłowo oznakowane. Czy kierowcy, którzy będą tamtędy przejeżdżać, wiedzą, że są tam ograniczenia na przykład do 40 km na godzinę. Dodaje komisarz Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Dalszy ciąg policyjnej akcji to będą patrole przy szkołach w pierwszych dniach roku szkolnego oraz prelekcje z dziećmi na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Policja namawia też rodziców, by sami zgłaszali ich zdaniem źle oznaczone drogi w pobliżu przedszkoli i szkół. Można to zrobić poprzez mapę zagrożeń na stronie internetowej policji. Ponad 50 teamów w pojazdach zabytkowych i elektrycznych wyjechało z rynku głównego w Krakowie. Mają do pokonania ponad 1000 kilometrów w 4 dni przez Wieliczkę, Stary Sącz i Suchą Beskidzką. Tak rozpoczął się 7. rajd Polski historyczny, pierwszy rajd Polski nowych energii. Jak w każdym rajdzie są zawsze duże emocje, a tym bardziej, że jedziemy pierwszy raz elektrycznym samochodem w rajdzie polskim. No to jeszcze nam to potęguje. Wyzwaniem jest dostosowanie się do całego szeregu zasad. Mamy doświadczenia z poprzednich rajdów, z tym, że jeździliśmy w historycznym rajdzie, Fiatem 500 malutkim takim, 68 roku, a teraz dokonaliśmy skoku o 50 lat i jedziemy Golfem z 2018. Wygra nie ten zespół, który na mecie będzie najwcześniej, a ten, który pokona trasę z prędkością najbardziej zbliżoną do zadanej przez organizatora. Rajd zakończy się w sobotę o 14.30 przy Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Tego dnia będzie można tam oglądać specjalną wystawę pojazdów zabytkowych. To był serwis Trójki. Zimno w Jeleniej Górze i Zakopanem 8 stopni, w Białymstoku 9, w Gdańsku 11, w Warszawie, Gorzowie i Rzeszowie 12, w Bydgoszczy 14. Na wschodzie miejscami mglisto, w dzień słonecznie, tylko na zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu, miejscami burze i od 24 do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Halo, halo, dobry wieczór, dobry wieczór. Dlaczego ja siebie w ogóle nie słyszę? Teraz siebie słyszę. 559. Wydanie Ciemnej Strony Mocy. Muszę chyba złapać oddech, biegłam do studia. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Dziś świat żegna Aretę Franklin. I knew you were waiting. Aretha Franklin i George Michael, mam nadzieję, że teraz już wspólnie śpiewają i to nie tylko ten utwór razem przy wielkim stole. A my jeszcze będąc chwilę w 29 sierpnia, bo tu przecież już mamy dzisiaj 30, zapalimy malutką urodzinową świeczkę na torcie Grzegorza Ciechowskiego. Pamiętamy. Gdzie oni są? Gdzie wszyscy moi przyjaciele?

Najpierw Republika, a teraz oczywiście Obywatel GC i Grzegorz Ciechowski, o którym pamiętamy i co roku pamiętać będziemy i myślę, że naprawdę do końca naszych wszystkich dni nie zapomnimy. Mała informacja teraz dla tych wszystkich, którzy szukają listu utworów ze spotkań naszych z Ciemnostrony Mocnych i informacja również o tym, że podcasty z sierpnia, to nasze ostatnie spotkanie w sierpniu, ostatnia środo-czwartkowa noc sierpniowa. Podcasty z sierpnia zostały już uaktualnione, więc wszystkie sierpniowe też już są na stronie Trójki. Należy wejść na stronę Trójki, znaleźć zakładkę audycji i tam Ciemna Strona Mocy. I pod każdym podcastem jest też lista utworów z każdego naszego spotkania, więc jeżeli ktoś szuka jakiegokolwiek utworu, to razem z podcastem można listę przeczytać. Dzisiaj troszeczkę nowości będzie, ale to w drugiej godzinie. Chociaż nie, w pierwszej godzinie też, bo w sumie Low to nowysieńki, świeżusieńki album i Lotik. O, Lotik dzisiaj też będzie. Nie będzie do spania. No może druga godzina naszego spotkania będzie do spania. Ciepło jeszcze zapraszam na znany portal społecznościowy, gdzie nasza grupa i strona jest. Już widzę, że tam wszyscy są i się meldują nie tylko z Polski. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Tego trzeba na znanym portalu społecznościowym poszukać. Adres mailowy bez zmian csm@polskieradio.pl. If you have no heed of any pleasant thing. Z jednej strony bardzo nostalgiczny i delikatny, a z drugiej mocno niepokojący. Double Negative to nowy album Low. Wcześniej Botany No Head. Teraz dwa utwory za nami z albumu Low nowego Double Negative, ale jeszcze zdecydowanie dwa przed nami. I później śmiesznie, dlatego że ten album idealnie wkomponowuje się z nowym albumem, pierwszym debiutanckim albumem Lutika, Power, z którego dzisiaj troszkę inne utwory niż tydzień temu. Dwa te same, dwa nowe. Tak dla wymieszania, szczególnie, że to będzie naprawdę ciężkie spotkanie, prawie 10-minutowe z muzyką Lutika, bo to jest bardzo ciężka elektronika tak naprawdę. Alternatywna ciężka elektronika, ale wiem, że niektórym bardzo się podoba. 15 minut do godziny pierwszej zostało i pięknie Low teraz wchodzi w lotik. Nerwy. Lotik, album Power. She got nerve, she got nerve. Told your ass don't come for me. Told her hoe just leave me, but she got nerve, she got nerve. Up in this club, just minding my business. My homie come tell you, cause she is a witness. Can't believe it, that's my tennis. Love is him, it's just people to get it. How you gonna ask where I'm from? Coming up to me looking like a boss. You really thought a nigga was about to get up in this feelings? You got nerve, girl. You really fucking with me? Zawsze zapominam powiedzieć w takich sytuacjach, kiedy gram taką, a nie inną muzykę. Bardzo prosimy o nieregulowanie odbiorników. Te dźwięki są specjalnie. We'll be right back. Jak już jesteśmy w szufladce, elektroniczna muzyka, abstrakcyjnie bardzo eksperymentalna, to jest jedna z ulubionych szufladek Ciemnej Strony Mocy, to jest Berlina, gdzie Lotik w tej chwili przebywa, przenosimy się do Filadelfii i tam dwóch panów, Kenneth Lay i V. Holt, tworzą grupę, która się bardzo śmiesznie nazywa Metasplice. I właśnie wydali swój nowy album, gdzie utwory mają tak mniej więcej, każdy z nich prawie po 8 minut i dźwięki są bardzo abstrakcyjnie eksperymentalno-elektroniczne. Proszę się przygotować na 8 minut eksperymentów.